94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Bugün bayram nedeniyle tatildeyiz ve bayram özel programı yapıp bırakıyoruz size. Evet, sadece seslerimizi bırakıyoruz, yani biz tatilde olacağız. Ve Açık Yeşil müzikleriyle program devam ediyor. Balanced on the biggest wave, based on Thank you. The